الحمد لله الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الله يحب العطاس ويكره التثاوب فإذا عطس أحدكم وحمد الله كان حقا على كل مسلم سمعه أن يقول له يرحمك الله وأما التثاوب فإنما هو من الشيطان فإذا تثاءب أحدكم فليرده استطاع فإن أحدكم إذا تساءب زهق منه الشيطان رواه البخاري رحمه الله زمای عزت مندو زموږ استاد او د تمام انسانیت او د جن کامیابی الٰہی العالمین د خپل حبیب په تابعداري کې خوده مونږ او تاسو ته الله رحمت للعالمین را لېږلې او خاتم النبیین دے دطول انبیاء علیہ السلام سردار دے او غید دے زور تیرون و غطول تریکی مموتا ستفو دے انسان کامل کی بھی پدی او دے دے کمال مرتبی تب پدی رسی چه دید زندگی و هر حصہ کے دخل پیغمبر علیہ السلام سنت زدگی او اغیبان عملو کی و زمون دے مسلمانان و دعوام و زمون یو بدنسیبی دادا چه بس من دن زدگم نا او غیل توجون ورکو بازی سیزونا روزانا مجھتا مخل رازی قمک دا شریعت دا حکم نا خبر نیو اغیتا سا احلیت نا ورکو نو زندگی تیری کی خبلا بندگی تیری عبادت او بندگی والا آغا جوان دے چه کم پا طریقی دا نبی کریم علیہ السلام کم زندگی چه دا اللہ دا حبیب پا طریقہ بھی نا اغا بندگی دا او طور عبادت دے دیو جنم آئے او آیات مبارکہ و حدیث تا سوان دے انسو دا مثال پتو اللہ وئی زما بندگان و قطا سجون کے رول غواڑے نما خبل حبیب دجون کے رول دپارا یو نمونہ لے گئے چھے اے زما بندگان و قجون کے رول غواڑے نزما پیغمبر علیہ السلام تا ست دجون کے رول نمونہ دا او دیو جن هر عمل الله تقبل او منظور دی چې هغه وی په طریقې د نبی کریم علیه السلام لکه نبی علیہ السلام فرمایي صلوا کما رایتموني اصلي وای دې زما صحابه ما ته وګورئ چې څنګه مزقوم ددا سه مستاسو کوي دا څنګه چې تاسو موضوع کو نو غنیا بالله ته قبول او منظور دي نه مزبا علی منظوری چې دا موس پتری دې جناب نبی کریم علیه السلام دیو جن ابتدا کې احادیث کراغلی چې موس فرض شو دا الله حبیب په خپل منبر درې دو قیام به ګور جراتول ولو ګور رکو بے کولا جدا ٹوڑ و لوگو دے اچون کے ممبر بانے سجدہ ممکنہ نوا تو دا سجدے دا پارا بدا اللہ حبیب دا ممبر نرا کشو دارنگی حج بارکی میلی چھ حج دا سیو کئی مالا و مورائی نو دا زندگی پہر یو شعبکی د نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام زندگی نمونه دا ایو زونه کړیو ایوان غمونه پریشانې راغلي دي دا غي هر یو طریقه زموږه تاسو لپاره نمونه دا دیو جن بخاری شریف حدیث تاسو ورته اوسته شو ابو هريره رضی الله عنه فرمایي چه نبی کریم علیہ السلام فرمائی لی ان اللہ یحب العطاس اللہ پرنجا فخی ویلا غید فخیدو یو وجداو اللہ فخینا دیسا نمولا چه پرنجوشی دماغ سکش دماغ سچی سکش بعضی علماء لیکنی دیوانے پرنجا نکے کم سری چی دماغ حرامی دی ملیمی دی پرن جنن کئی یو غداد دماغ دا صحت علا پرن او دا اغاقوالونا چی کم ادراک کئی داغید صفاوالی یو سبب دی او کل چی دماغ سکوی او کم قوتونا اللہ دی بدن کی دی چی اغا ادراک کئی لکستر کی دی دل کئی دارنگ غدونا او دی دل کئی نو ددی سر پدی کن یو قسم صفائی راجی او دا تصاوت سڑے باسی کئی چوتاو چوتا باسی کئی دا دا ناراستیا علامی او ناراستی سر سرے تو مجھو قدور عبادات کی سوچوی دا اللہ نخوخی اللہ برنج خوخی ویقرہ تصاوت او تصاوت دا نفع خی خڑے اپلوازت کی باسائی تے دیو جنباز روایات اکرامی چداد شیطان کا طرف ندیداد سستی نفعی اپا ہر عبادت کی بندر کی سستی دادر نقصان دیو جنبی علیہ السلام پا خود دعا گانوں کی دا سستی نا دا ناراستیا نا امان نفعی اللهم انی اعوذ بک من الکسل اللہ عزد دین بارک دو سسینا بنایو وار دا سسی پجید کن منافقان طریقہ ورا ایدہ سمک کہنے تھا تم نے بھی برگلی راجی نبی علیہ السلام دگا سے ناستنا پرد جمعی منع کرے جس غیر اللہ سنو پر یقینی دا خوب سنجا ورد دا سمجھ کی نئیو خبلہ کل پیغمبر یو سنت جو دے دا غشان ناس کا جائز دا وہ دو جبین اما غیر ہے دا غشان دوارا اپنی مورا جبتی کلی اللہ سنو مدہ سکلی دا غشان ناس کا جائز دا وہ دو جبین پرس ناروانا اسن منت خوب رازی خوب رازی اجلی اللہ سنو کموزان کسی پریشنا دین و ریدون سے شروع اگر دنگی و طالب علی لگتے نظام لے موبائل کے بانگ لگو لے نمال پورے خاندل سبا او دو اخب بانگ گوئے لے سبا لے میں خل پدی جمعی کی بڑی اولی کنا اتا جو اندے سرے کٹو نا مدرسہ کی مک بانگ ہوئے تو خود پاڑا خواہ نڈے نمک جمعیل اول غرب نی سو تو غرب نی دیو جانا جانا تھا پوچھ کا جسد رو اگر آڑو پتے اللہ نعمل دیگار ان لکھتا ہوا جو سر دین کرگی نہیں چی سزدہ کرگی فدیمیت سرے راجی چیزن رو سزدہ کوم سب جولے جوڑم نگورا دا اترش کے چی منگو دا اللہ خوخی زکدار دیماغ دا صحت او آغو قوتنا چی اللہ دی بدن کی چی ادراک کرگی دا داغید صحت و صفاوالی علامتا او تصاوت دا اللہ رب العزت باسی بد کری زکر دا سسیان نقل پہر عبادت کے سسیان تباہی دا اذکر کم خلق وقتی راشی دا سکر لیا جب لکہ کم خلق چی لبان نمک کی مسجد ترور سیدن ردلون و سوابون و نامیل آوان د یو اوخ سوال وکړو تاسو چې روښته شو چې څنګه وروډل په چا مثال په تور خبرې وکړي چا څوک چا څوک اوس ګوره د ناراستیا یو نقصان شوشو د یو اوخ د ثواب نه محروم شول د آخرت د هغه ټولې د غیب وسو ده کله څوک یو څوک په وخت لا د جمعه کې ملایوي ده د خپل کو په جوړو او خدای له کله روپو کله یو خص کما سم په دولا ته روپې دي دا کوم رقم ورونه بایګان نه نه څه په ځې په کور دي په ډوړه دا یو مسله ده یو عالم یو ځکه کې یو مسله ده سره وای سلام نکول روزه شریفه سره نو نږدې ځین نه ملاوي وای خبر شو وای بای او خبره زه نه لرم چې چا دې الله دا حبيب تابعداري کده لږې دې نو نږدې اچھا کې چې الله دا حبيب د سنت نه فرمایي چې له روزي سره دې دې مولا دې بده سره دا نږدې لږې دې دیو جنا حج کبیو عالم تبکیر اشبا کا مقرب داخل گورتا زدن کر آدمی ایدا بسمت نقصان خبر ہے شیعو سڑے پکلی کے ایتا سنڑے ربادت ہے اتا زدن کے یہ اٹول پخوب و پکم شکی کی ری نو ناراستیا یو میر لی نقصانی شے گورا ناراست کرنے ساری جمع لائے نو ساری جمع تلک سمبر امید نقصان خبر اچھی گئے سری عادت کردو نے کلنا کلو خلقو دیو تقوادار نم جمع خطاش اوٹھی او سری عادت کردو نے حدیث پاک کراغلی بخاری شریف حدیث تے نبی علیہ السلام فرمائی کرے چھی او سری او دش نو داشت دی سر دی افیری سی تقفا ہوئی یا خبر دا سٹ دے او دا دی دا بارا دا سٹ دا آلو کے جو حجمی کی دیتا قفا ہوئی یہ پوری پا مسک الاس را رسول دی یا واپس دو دیر دی نو دیز شیطان دری غوٹی اتڑی اللہ پی عمر فرم دی کم گوٹا سو یا پوری تا غوٹا ورکاو یا شیطا غوٹا ورکاو او ہاری غوٹی سروئی دشا اتا آلو دش مدکنا بسوا کی دګورکې او سره راپاس او راپاسې نو سره مسنون ذکر وکړي نو یو غوټه پرالسته شیطانی غوټه ګورداځي چې دا راځي د ټولې غوټې کې او سر پراجي پرابې شیطان چې د دې غوټې چړي دا په دې نبی د سنتو په طریقې پرالسته دا دې پرالسته دوه بل طریقې نشته نو کا او دسو نو بلا غوٹا پرالسته شی بخاری شریف حدیث او کاو دستا چی ادوارا کاتا اوکن نو بلا غوٹا پرالسته شی دیو جن علماؤ دیکن تحجد اللہ دیم و تازمون لتوفیق را کی وی سوچ تحجد شورو کئی نیبتدا کی دی ادوارا کاتا مختصر وی دی مختصر مقصد دانے وان دی شیطان دو غلو نظر بلاس کیا بتا گیا زکا یو غوطه ترامی تردی پاسی در جتا دو رکات دی کلی دو ایدو مختصرو که نبی ریح اسلام و جتا حجود سو رکل دو رکات دی سکل دو دی مختصرو کلی دی سبا دا سنت پی مختصر کلی دیو جنہ دی سبا سنت تو سکوکت کئی نو دیکی سنت طریقہ دا مختصر کلی ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائی چې الله حبيب په سبا سنت پر مختصر کو چې ما به چې سیوي پکې کړه نو دا دري او دې په دې طریقې سکی اوایي پرانسته چې چا چا له یاد شو په راه او تاسو چې تاسو چې دې دې جرمون په کار دي کړه چې هغه د پر وخت را غلې کې شوې زی بیا و او بیا نه دې کړه تو دا که شرام کو جی چالوان جیوی و سکو گلگاو کی اما شرام کو بانی پس اکیسو جرم کی دی تو اتفاق کنے بائی دری غوط شیطان دی رسط سر سر تڑی یو غوط پس پرانستیش چه سر زکر اکلا پاسی او خاص کر مسلوم زکر یاد کی زکر در آپاسی دو دعا دا او خاص کر جی پیشمنی نبی علیہ السلام فرمائی سوچی دشپی عرابا سے دو عدا ذکر یوں لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له له الملک و له الحمد و هو على كل شيء قدیر و سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ والله اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ اللہم اغفر لی وې دې پسې دې سو غواړي ګل الله وعده نشي قبلې اتیش مننه اسمن الله اسمان دې دنیا ته د خپل شان مطابق نزول کړي او आवाजونه کوي حل من داع اے الله आवाज کوي بار نه سو دعا غوښتونکو کې شا حل من ساعل سو سوال کوونکو کې شا هل من مستغفر سوق بخنا وقتل کشتا کردی جدال فاضلی هل من مستشفر سوق بیمار شچ شفا وغاڑی زور کول والی تیار ندیتا اجابتی یقینی و ایچاچ دا دعا ہوئی اور سردان بھی کرافات ہے کہ دعای اخت دعا بے قبول شیعو کرافات سیدو مجھے قبول شیع قبول شیع بتا سبت مبارک دعا ہے تا تو بچا چا تیار ہے بھائی ماشاءاللہ تا رو دور جاتا تیر دور قیمتی دعا دا چیت کرافات سیدی پیشمانی بات سریش پکنے دیر کرافات سیدی ادام د الله رحم او کرم موږ د خپل اوله ور رحم کرم دې شکر چې موږ رسول کی ان بیا سره دې دې دې پاسې دعا زنه دې دې سحر یې په پرزون را پاسې دا شکر دې چې سپینګین دې دې دې پاسې نجر حفاظ سی الله را یاد تو وو پاسې استغفار وای او کرا پاسې او دا مسرور دعا وای دو درد کریم ور سرد خپل نبی پا جب وادل چکی دعا نا پس واری دی کلمات نا پس دو رب وی زب قبلو ازمو دی شاری ہیلو لکیو ایلا اجابتی یقینی یعنی اکا دینا پس را پاسی دو نموز قبلی گنو گو ریو گنا دی سرکو داو سو دیم چی دیو دسو کو نداو دس غلور سوا بلاوانے ادا شیطان اگا گوٹم سشو عام کولاو اتره ما غوطا کولاوی دس سرا دس دور کاروس اس نارا سنے جن پاسی دونی زکر کو دا غوطی تغل اکواتی شد او کنے جدیر آبانے سی علماء اختلاف دجلہ تحجد بارکی دیگر فرض بارکی دیگر فرض بارکی آدھا اہل علم و بمرس کی او مسئلہ جلہ تحجد اگرے اګه فرض مزیاده نو کله چې راځي او دې تړلي پات شي او شیطان دې رخصتي کړو د الله حبيب وې پال شیطان فی اذنی شیطان چې زیر دې سړي په وخت کې واره وږي تنا راسیا هغه غلط وکړای چې ته وره یو خود دمر دعا د قبل دون محروم شو د مزد قبل دون محروم شو درې هغه غوډې درې وانه تړلې پاتې شي ا شیطان څوک د دا حقیقت باندې علماء خبر کړي حقیقتا شیطان دا سکه چې پیغمبر ویلي عليه السلام ابا جو علماء لیکلو دې دي وړو ګول مقصد دار وي دا سره ورته سخت دار جیدان دې وی دې سيته تاسو ګورئ دا خسان وایي دا باندې مسلمانانو قبر دې دین سره دا چې موافق وي وای یره دا شې په دې وضو واړو په نکو نو یو شی باندې چې واړو په لکه دا به انتهاس پکړې دا شیطان چې واړو په لکه دا به انتهاس کوي یو شی پکړې دغور دا تاسو د ناراضیا نه حل او ناراضیا باندې دا نقصانات کی دیو جره د منافقات په خوې کې سورې توبه کې لیکلي واذا قاموا الى الصلاه قاموا خشعا الله دې چې مسترا پاسي نو مسترا پاسي او ناراضي هميشه ته جملا تدبیر مولا دې راځي هميشه راځي او د جومی د زوال نفس راځي اخفقی ابتدا ابن مسعود رضی اللہ عنہ حضرت علماء لکھی حافظ ابن قیم رحمہ اللہ آزاد المعاد ذکر کری ویوزن جمعی لگنا وقت را کرے یو غطا سویلے ہو ایمان سر ویتا سجد خمشی ویمنا وقت را کرو دم دی ایمان یو لخد جب دینی کم دوری چلے سی غطا سویلے ہو ځکه مسله دا ده د مسلمانو د مسلمانانو عقیده ده د قران شریف آیاتونه دي او احادیث په دې باب کې متواتر راغلي چې پرز قیامت باندې الله دې دار کونه یې نو صبر بس پرز قیامت باندې ته الله دې دار دې سترګو کې بالله او طاقت واچي د جنت د ترو سره ادا به الله د لیدو قابلیت دلته د سترګو د لاوښتیا د موسی علی السلام غوندي عظیم شخص چې د الله خبرې په کوهتون کې واوري دي د ملاقات شوق یې سره کړه نو الله تعالی رب اریمی انظر الی زبارم مات دی ذات و خیچز تا تو گورم داد محبت و دشوقت و جنو ربی کریم ورطوئی لن ترانی ایز ما موسیٰ علیہ السلام ارگز دنیا کی ماکتے نشی دیسکرگ کی دور قوت نشت جمع و مونی ولیکن انظر الالجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني إذ ما موسى عليه السلام دي غرق وقورا كده بخبر زيكين شون وزرد جماع وقوري فلما تجلى ربه للجبل اے رب کریم بخبر شان مطابق تجلی او پڑک کارک ورطا جالہو دکھا ناغا غرد حیبت مزمک کی ورننوتو روح حرش وحر موسیٰ سعقا او موسیٰ علیہ السلام بی خود قریوتو نبورز دا قیامت دا مومنان مسلمانان دا اللہ سکے دیدار پکړي ویا دیدار تبا سفونو کې چې کومه کورسای پرځي نو مخ کې باغ شو کې چې څوک د جومی مجله مخ کې راځي الحمدلله کوم خلق دې سب سزا راځي اپړو دې سب کې له راته طرف ورا رب دې سب اوه طرف وایي چې رب دې سب اجر الحمدلله دنیا کې پتو لري دا محلی او دی کلی دمرا خلق برابر چی جگڑی با پکے یا بوردو خیار خلق کوئی یا یہ گئی ما یا نا قسمی دارت تواجو مجھے چاروں گوز اب یا پدی خیطا پدی اول سب کی خی طرف دو دنارا سیاد وجر ربائی سکر دو دا نعمتون زمون نفاتیش جمعی تنا وقت رانزو ندا تساوک دا الله بدګړي زکه دا د ناراستیا علامه ده دیو جن راغلي چې کله یو سره پرد جوړ کی او دا الله حمد وای ته پرد جوړ کا دا الله حمد وای نو کان حقا علی کل مسلم سمعه ان یقول له یرحمک الله وای حق او لازم دی په هر مسلمان چې ویوري چې د تا ير حق کنده وي توجه کوي بازو دماوي اله کما پرنجو کماوي الحمدلله دوی باوري دم کو فرض ہے دی چې د تا ير حق کنده وي فرض ہے دی توې لګا موږ د شرابت یې د بازو دماوي دا قول لې چې پرنج کون کی چې الحمدلله وي نو ير حق کنده ورته ویل فرض ہے بازی وی نا فرض کفایت اباز علماء دیکلی جنا دا سنت موکد ہے بچاگر مسئلہ دا سیدا یو کس پرنجو کا والحمدللہ ہوئے نو یو ندا نور بور تویر حمو کلتا ایچ پرنجو کئی سموائے ایو سنت بولن دا کہتے ہیں اللہ بندے گا مامائے چی پرد جاؤ کئی سبو آئے الحمدللہ او چی سوک دا الحمدللہ واؤن غیب سوئے یرحم اٹھول ہوئے او چی مثال پتو گو رما پرد جاؤ کماوے الحمدللہ او تاسورا لوی یرحمک اللہ نظم جواب درکو یهدیکم اللہ ویصلح بالکو اللہ دیتا سلح دائے اساس و حق دی اللہ دوسری او دبال یو مانا دزدو اللہ مدازد سمکا اللہ پی رمبروی کو بدن کی ویسا دا چیغا سمشی طول بدن بسمشی اکامی کی فساد را گئے پٹول کی بفساد را شی او هغه زړه د بالی او معنا سوره محمد کې داله فزراغله د بالی او معنا د القلب الحال الله ابو مزړه او حال مست او ای چاته د سنت طریقه یاد شوا تاسو ته کوي نن کپواني کو پټه پوری پای یو سنت کو ځکه وایي چې به لراځي څوک چې پرنګ یو کی سبا وایي او خپه دې زه به وایي کپ کلاړې چا وونه دې تعالی به جواب نه درکړي دا د اوسو حدیث را روان دی نبی دې اسلام سره یو کښو ناغ پرنګ یو کا ندا اللہ حبیب ورطوی اغا الحمدللہ وی ندا اللہ پی غمبر ورطوی ارحمک اللہ اغا بلنی اغای جواب ورکو ناغو گیلو تو قربان دی تا دی جواب ورکو ما تدرانو وی اغا الحمدللہ وی مولد تاون بیتا نصدر کر دی شریعت حکم دی تو پزرکی مینو آئی سبو آئی خبتی زباو آئی دی عربو کی ماشاءاللہ باز خبری بلکل آمین چې پرنج جلو کا والحمدللہ دې صبره چې چاواو دې تکا تعالی به رحم وکړي دا وي امام مالک رحم الله بارک راغلی ای به درس کولو په مسجد نبوی او پر ریاض الجنه کې د نبی کریم علیه السلام په مسجد مبارک کې او زید او حدیث کې راغلی ما بین بیتی و منبری روضه من ریاض الجنه زما د کور نراواله زما د منبر پورې دا زمکه د جنت د باغچو نه یو باغچا اهل علم لیکلي چې دا حدیث په خپل ظاهر دی د غزمکه الله د جنت نراوسی او د تاریخ د دې کې امام مالک رحم الله د مؤتا درس وایي کله چې په درس حدیث کې قرن جو قال الحمدلله به وي نو ټول طالبان به رحمک الله وي جمعات تا و یو آواز یو بوج برو چند شو سبو لکتا سنور و ایت مطیر جیر حمو کرلا دو جمعات کے باواز برو چند شو دو دا دول بو ورد سو یر حمو کرلا بو ای دا خفل عادت جور کئی اچی تیز دکی چی تیز دکی نو اولاد با دیز دکی اچی تعلیم دکی با اولاد بیس دکی نکور که خویو دکی کنی با آبا چازر جسو کو دی آرامی خریبا ما او تا سنو پی کنی تا زلزی ایک دسو بس کر گئی بای اول ملیان لکیلو دا اجیلو بیا او دی او دی چکی دا علماء علی کلو ای میدان دا جہاد تا کافر سر جہاد یسو کو دشو نو دا دا اللہ دا طرف نا پی سکیلہ را گئی اګه دین بیان دي چې د شوبو شیطانی وسوسه ده دا او د پیدل د خطرې نه خالي دي د کی کوي په پای دې مجر مسله دا د جمعې پر سر طرف ما څه کوم درنه عرب بدل ځان نه په څه طریقه خو بو تختا ملغلري به شلې کیږي د دنیا ملغلري کې دیواغ او سی بنگلا او ځان له په سوړلي والے ا د نبی په ملغلو الله او رسول او جنت دنیا والا ملغلو ما ته په بغدادي جوړه او د پیغمبر علی السلام په ملغلو رسو می لاوی کی الله به لاوی کی جنت می لاوی ها بھائی نو سدی وی خپل ملغلو ناراضی نه بچول وو انګور تاسو کوی او چې پرنج کوي نو خلې تک مسلم دی دا چې سیدا مستقر څنګه سبا کوي بھائی کپڑا د لکه ساده سړي تا وکړي داخلي لوري کروټای په علماء لیکلي وایي څه باندې کوي وایي دې سره دې نقصان کی لکه زما خامخ ناز مو پرنج کو مدا سي وکړ پس کله دا زو کوي شې دې پورا زور ورکی وایي پورا دې بیماری خطر را سرګې پټول پکار دي وایي ان قریب د پرنج سره سرګې پان رو دې اپو درتي په دې پورا تاسو او نظام دې بارنا چې د پرنج سره ته پټه کړي پټیا ور سردا سي او نظام اللہ عجیب جوکڑے او اغیل اقل ہے دے انسان دا بدن دے دے اگر زمین سے رہے ہو طالب دے دے دے انو والد سے بھی نوڑا ہی غلط سراخ کی دی رشے ہو نام آلی طالبان نے کہو نام آلی زان کا ہو رہا دسار کی دا دا دا اس دا دا چاپا وسکی رچی نوڑا ہی غلط دی رشے یو برن نظام اوا مطابق نوڑی چیزی بس اللہ پخپل قدرت اغلال دور برابر ہے عقل مالک غواړي نوړی خطا شي د دمرک سبب جوړ شي د بیماری سبب د پرځ چې کاوي یو څټ مخه کاوي کپه موس کې هغه موس نه باره نخلي له لاس نه نه سم یو خدای سره ګوره زړی وخت داسې د خوري نه ضروري چې څو جمعات ګند نه شي بل څو ګند نه شي په پیند نه ناسې کله په خلډه کې د بیا خودو لرس درستخان کې ګرځې په تالاس نیول بدا آداب دی د جناب نبی کریم علیه باندې ګوره داسې آداب دی یا غزال افلار مور ڈاکٹر د دنیا نور حکیمان او خیاران نشي کولی زکای د اغه آداب او عاجز دي دا آداب الله رب العزت خپل پیغمبر ته کوي او دا آداب د اسلام امت ته کوي پرځ چې کوي او خپل پټ اگر ته مشکل مشکل نه راځي دا اګه ساده د پرسان ته خپل دی ودي صاحب او مصیبه الحمدلله دته په مشکل وراله ابو زنبار چې خپته زبال الحمدلله وي نو که صاحب بيو بچو ته نور زي لمه چې الحمدلله وا ما ته پټول وای چې ارحم کرتا بیا به دوباره تاسو جواب ورکې يهديكم الله ويصلح بالكم الله دې درته هدايت دي او الله دې تاسو حال دوست نو په دې ترتیب باندې زمای عزت مندو دا شریعت یو حکم دی چې موږ تاسو با تساوت سنګور په اسویلې کې باسي کې نو کو په مشکوم په خلا بسو کې داس پکې دی او دا لاس کې خودل مسنون طریقه را کچره لاس سره په خلا کې نه دی او دې باسي کوي نو شیطان ور کورې خان دی اب باز روایات کې راغلي شیطان ورته دوزي شیطان سره لکه دا روایت راغلي دی مسلم شریف کې ابو سعید خدری رضی الله عنه وی ان رسول الله صلی الله علیه وسلم قال اذا تصاعب احدكم فليمسك بيده على فخذه ابو سعید خدری رضی الله عنه وی چې رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم فرمایلی چې کلا اذا تسا ابا حدکم کلا چې سکه باسی کوي او پتا سکه نخبل لاس دې مخلقی دي فإن الشیطان يدخل کلا سکه نو کو شیطان مرنه وو ته پر نقصان موږ تاسو مجلس کې داش یو کومس کې کومز نه باره د مجلس آداب سلی چه خلابا پڑھے چه کل سکے باسل کے او کتا زیدو پر یو شیطان خان بھی چکا دی سر شکل نیبسان بدرنش خلے نواز اشواستر کی پیو حال خلابا بل حال اللہ نو شیطان غزمو دشمن دے اغا خان بھی اچھے موقع ملاو جو وردن نمشی پخلکے شیطان سی پخلکے وردن نگی دے شیطان تکار گرا ویدہ ہر ملک لکا سرحدات بھی او داغه دارون خلافه یو من چې څومره سرحدات مضبوط وي نسوي بلکې مضبوط دي او دی اول په دارون خلافه چې دشمن قابض شي ناغمل د بل ملک په قبضه کې راشي نو دا وګوره لکه څنګه چې د ملک سرحدات مضبوط وي او هغه مضبوطی د وګوره د ازره د الله د معرفت څخه ده شیطان په دې قبضه کول غواړي دیتا یو لار دا خلیدا یو لار دا سرگو دا بند و گنو دا دیو جر شریعت کی دیدی دی حفاظت حکم دے چه سرگ محفوظی نزرت گندا شکلونا و سورتونا ندن نکی او زرد غلط و خیالاتونا پا امن و امان دے کل یو غلط نظر دا سڑی دا خاتمی بالکفر سبب جوڑے گی دا اللہ حبیب فرمائی وَيْ أَنْ نَظَرُ سَحْمٌ مَسْنُومٌ مِّنْ سِحَامِ اِبْلِسِ دا غلط نظر چی پردو زنانو تا بوری پلار بوری پا تصویر کی بوری پا ٹیوی کی بوری پا موبائل کی بوری دو دا دا شیطان دا زہری لو خشونا یو غشے دے ورہ شیطان دا غشے دے زلط رسائی چې دا زړه په څه طریقې باندې تباہ او برباد کی او دې دې ایمان مخالی کی. کله د غوګونو په ذریعه سي دیو جن قرآن او سنت کی او د الله حبیب د غوګونو د حفاظت کومګړي په دې غلط نه وي. الله قرآن کې موي ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. ایک وګونه دی کسرګی دی او کژړی د دې ټول بار کې بالا پرز قیامت تپوس کوي. خبره ضروری او فرض دي چې په وګونو به اوري او څه ضروری دي لازم دي چې نه اوري او خسارې نه پکې ټول سرنا بناوري د بی دي نه خبره بناوري پسترګو وسط ګورې سره بنو ګورې دې خلبان بس وې نو دسنه بچکیږي. نو شیطان خان دی مودی سرور دنکیم او دا حدیث کی راغلی ابو هریر رضی اللہ عنہ وی نبی علیہ السلام جی بپرنج کولا غطوا وجهو بیدیهی نو مخم پلاس پت کلاسی او ثوبیهی اپا جاما و غطوا بیها سوتهو حواس بی پکلا رو پرنج کی حواس سنے دانا چې ته څومره دی زور دی دومره زور دی تا چې څومره وسته نو سنت طریقه سره چې आवाज پکلا راکا د دې ترتیب سره د مای عزت مندو چې موږ تاسو آداب د اسلام زده کو او هغه مطابق موږ تاسو شو د پرځي جواب ورکول لازمی دی. یو سره ګورو درې طریقې درو نه په لاسه سیزنې او سوکام واله ده ا بار بار پرنج کوي دا معنا نه ده کله چې دې الحمدلله نو ویل شي الحمدلله شکر دې شي اګه یو سره بار بار پرنج کوي ته ولا جواب ورکې شریعت کی ممنوع نه ده خدا دې چې زوکام واله بار بار پرنج کوي نو پتا جواب ورکول دا لازم نه دي دا پتا باندې سنی دي دا لازم نه دي. نو پدی ترتیب دایو سنت چار در کتا شور دے اکثر در کیو دی منا ممر سیر کلا ہوئی اوز داودو آرام موالی مجھو داد تبلیغ مشر ابتلو حاب سے وہ خبلا قتل ہے آج والا سو بودی آمین بر نرا کچھ یو سو سکے ہوئی تو بھائی سے نو والی پکار دی کنا دی دوتا سو لوا تو بھائی چھے ڈوڑای کی نو دکی کی پا دکان کی نو دکی پا جن تراشد دکی تا سو لوا دوالو مناسب دے کنا دے اگر کوم بشر دې چې ډوډۍ چوره بنو دې کېږي ا دکان کې مو دې کېږي نا ا پټی کې مو دې کېږي ا دلته چرایش نو سکیږي دا حال دې موږ تاسو په یوه دیو جلاله مو نقصان دې چې دې لراش دې تاسو نو دې کېږي بچا دا سنت طریقه زکا چې ګور پرنج کا وای نو جال کپڑا یا لاس په خله تکې دی आवाज په پر کلار کوي کچا ور سره په پټ کو نو مخ خبره ده لکه غتوا وجه بل چې پرنج دی او کا نو الحمدلله به سبب الحمدلله به پرنج کې سړي کو سړي وخت مشکل دی نزلی و آغای سر سگندگی رو جنو کسر دورانی مسکی صفا کئنو تو شریعت حکم دے پیلے خبری دا سی لیکن نبی ریح السلام نزلی و آغای سر مسکی الار خلی لرائی اس کے لار خلی لگی تو قرد نشکو لے علام کی قرد فرد دے نصبہ کیا نگو رکا بار و لاری دی جمعات نکور کی نو دیگس طرف لکو کلیم شی لادا پیغمبر حکم دے دورانی مسکی اس کی جمعات کی جمعات کو دلانو دکنو زین لے ندا اللہ حبیب صحابہ تو گورا لکا یو والد او والد چی بچو نچن خی اللہ حبیب صادر راوا اس تو وی کپا مسکی نو گورا کپڑا کیو دکا اب یاد اللہ حبیبی دا سدا سیدی کی دورانی مسکی لیکن تا خدا دی چی تصرور رکا تا بکی تا بلا چکی دیولی ادی عربو کی وقلی طریقہ دا هر مسجد کې دا کم کاغذ چې استعمالي کې دا خامخا پروتي په جماعت کې ځلې وخت په جیب کې په سړې ساتي نو تعالی الله راځي بس هغه راواغ څو کې رواج لري چې کې چې بار لا شو به خپل سره نو لاړې کرانې ځلې وخت پرنج دې او کاوتا مثال په تور زر په جیب کې هغه پیپر دی راواله اوس په خپل ریو نیو نه کې څه ګندګی نه پس راغونډه کې جیب کې کې چې چمبوزو کې بهر به ورسه اکه سنینو لمن کپڑا راواله او هغه کې غلاړي دکا د الله د حبيب صلی الله علیه وسلم سنت طریقه را اپدی ترتیبی امت مسلمه تا د دې تعلیم ورکړي وردا صحابه ور ډیر غټ کارو نه کړی باندې یو واقعیا تاسو ته صحابه ذکر کول واغې نه مخکې باوی دا سه آداب د اسلام په ذکر کړ هي سر قربان ولوم او تاسو له سنت طریقه د شته په دومره فرق راغلی چې الله کې غمبر ورته سویلی بس هغه وک پکې مې ارسلار شي کړه او چې دا خبر او کم دا زما کامیابی ده مونږه سنت طریقه واورو او د ذکر کوشش وکړو هغه باره کې فکر بنکی ګنا نماندن یو واقعہ ذکر کول دی او صحابی یو لوی جلیل القدر صحابی دی پس سرگو داسو چندک نظر کمزور ہے او موږ تاسو پښتانه ورته شمکور ویا اثر کی دا لفظ د فارسی دی شمکور ورته وای د باندې شدید رزه نظر لګي په شپیس کی عبد الله ابن عتیق رضی الله تعالی په يهودو کې او دوه کسانو او اسلام ته به اور بلول او د پیغمبر علیه السلام د قتلولو هر وخت به سوچ کول نو د دین لا بودی او جلادواړه کسان یې مخې له دې کړی هیلو مسلمانان په آرام کې دی رش په دغه دوه ناکار او مشرانو کې او کعب ابن اشرف او یو سلام ابن ابي الفقيه کو د دې دواړو یو لوی شر د اسلام لپاره عدد د ژوند مقصد د اسلام او د پیغمبر بارک سمکر فرید جوړ دی په خلق کې زول جګړه مخالفت نه خلق ته زول دا اول نه په کتاب ابن اشرف شاعر وو نو د بشیرونه وی ادا مسلمانانو زنانه به بدنامو لیکل به پیغمبر پر سي شيرونه وي ابي ابي بچا له منسوب کړي چې دا بلادي وي دي ادا بل وي مفسد تر دي چې دغه هغه بندوبسم کړو چې نبي عليه السلام باندې هغه غټه را غرسوله د قیلا نه بارا خو جبريل عليه السلام راغې او نبي عليه السلام یې دا سوجو چې دی پلاش نا غټه کتر او ورزیدار لکه مسلمانانو ویلي ترغه محفوظ نه وي چې کعب ابن اشرف او سلام ابن ابي الفقيه جوړ دي لکه کعب ابن اشرف واقعیا هو مخرب او بیا شته وایو دا یو ووري په عربو کې په مدینه کې دوه قبیلې وي اوس او خزرج ادا دواړه اسلام کې راتل نشي او لکه زموږ استاد د دوه خاندانونو مقابله دنیوي شيونو کې د دوی مقابله په دیني کې و چې یو قبيله به یو غټ کار وکړي د دې په دی وی چې موږ دا سه کار کو چې د دوی پرتګي نه ورسي ادا د دین مقابله دا شریعت حکم کړي فسبقوا الخيرات سابقوا الى مغفرة نو حضرت قبیلی کعب ابن اشرف قتل کو اے اوس قبیلی سو قتل کو دائی کسان رواسی دل او دا اللہ حبیب پدی الفاظو کو منبرو من لکعب ابن الاشرف فإنہو قد آز اللہ و رسولہ سو اکشترینا دی کعب ابن اشرف تا دخو اللہ و رسول لتکلیف رسول تو صحابی عباسی دیو قربان زبو ور لکافی شم خمال بل اجازت کے کستاسو پسی سواب کنا دیکھا پی نمبر پسی سوی لکھو تبائی صحابوں دخلین راوتن نخص دوریہ کو کوب کنا نمال لکی جال اللہ حبیب ورد اجازت دیتا نعوز قبیلی کسان و قاب ابن اشرف قتل کو نو حضرت قبیلی و اجوز مکم دا سکار کو والله لا ندعوهم يرجحون علينا بهذا الفضل ويزيدون علينا به قسم الله کو خدا قبیله نه پوری جمعونه دی په دینی معاملې کې مخکشي دا الله حبيب دي بل دشمن د اسلام تبسوق کافي شي سلام ابن ابي الحقيق نيو صحابي وي قربان دا وزوق عبد الله ابن عتي رضي الله صحابه هر یو دا سکار کرے چې قسم دې نن دې اعلی وین حاجت نو پینځه کسان ځان سره د خپل قبيله واپس عبید عبد الله ابن عتیق رضی اللہ عنہ امیر کو او پیغمبر علیہ السلام ورتوی دا یهودی مرکوی و اوصاهم لا یقتلوا امراۃ ولا ولیدا وی گورے خزا و معشوق مرکوی اسلام دا کم کافر چی وجنی فساد ختمی معشوق او دا زنان وجن دا پا اسلام کی نشتا چی میدان تم زنان رو کی دی نو دای دا اللہ حبیب نا رخصت شو او الله عبد الله بن عتیق رضی الله عنه بخاری او دی ټولو کتابونو کې راغلی وای کله چې الله حبیب مونږ ته اجازه تو نو مونږ روان شو دی په یو مضبوطه قلعه کې نو کله چې قلعه ته ورنږدې شول او دلته نورم پټو بيدو دی او هغه کلا والا راضی زناور را ولی ځکه په خوان وقلا غانې وی کی وو مضبوط محفوظ د خشپې پراته وو نو دې مرګونو لوي چې تاسو دلته ایثار شئ او زسه طریقه جوړو چې کلا لا وردل نشو ای صحابه او بالکل تعالی د حبیب حکم سر ته رسول اده سر او د جان پروا نه کوي دې خلکو سره په صف کې ودرېږي ای سره روان دي چې سوګرا باندې پویم نشي تورم ور سره دا اصله هم ور سره دا د دې وای چې کله ور دي دې شو نو ما صادر راوا غو سره څنګه زموږ استاد زرا پښتانه په سهارا کې بار د کینی صادر پزاند واچي د دې وای ما په صادر پزاند واچو اکین استم لکه ز چې قزای حاجت کو نو خلک ور دته شو زمانه بغیر صفات نشو او د دروازي سوکیدار قتل حتا فبی البوا وقال یا عبد الله ان كنت تدعي الدخول فادخل فاني اريد ان اغلق الباب اے الله بندا ته قضاء حاجت لدا سے تلوار کا کرا دنکی ذره دن شز دروازه پتو بده وې زوار دن شو او انت پيوزه کې پټ کې راستم اشتاو تیاراو تناناس انتظارو اچه پوش جبار سوکم نشتا نو دروازه بند اکا او یو میخ کی چابیان رازو انتکی لارو اخو دشو او ایزناس تک پخپل زیکی پت او دا قلع حالات معلوم چه برا خطول کمالار را درا کزیدو کمالار را ادا کم پس کس پسی جی سید المرسلین غالی کرے دد استوک نکم زیکھے دد آخود دیدور قوم سردار نے نزان پا عرص کوئی کو دیم معلوم اگر جلیو بلی گی اد قلاس خلق دا سرناس کی خبریں کرے دشکیہ کی سریوئی خبریں کرے نو یکله چې راشکي والا خلق د دننه لاړ لو دیوه بڑکا نو زه پوه شوم چې دې اوس بسترې ته لاړ او خوب ته ورته بش نو ما اغا میخ نه چابیان راوا اوس اوزم دروازه ځان له کولاو په چرازم چې دروازه شروع کاوت نی بره چې به ختم کمه دروازه به کولاو لا نو ځان پسې به بیا ورته تعالی نه چې کزه تا کافر وژنم چې نور مدد ته راوړل شي اگر راځي چې ما ته پیغمبر خبره سره لکړي نو که بیا زه شهید شم نو شهید ته شم څه خبر نشته مرګ اسه فراجي د دزان پسې دا دروازې په دې طریقه بند وې چې چیرہ کے چلے دے چلے مغی ہوئی نو که قوم رازی چی سو ما ترارسی چی ما دخل نبی آغا تمنا تر سرکلی ویورا سیزم ددو چتے بنگلے تا خود تو رتے آر را او دے دا بچو پا منس کے پروتے مالے پتن لگی نو ماوی کدا سی گزار کے نو اسی نزناناو ما شمول لگی اپی غم برخ ہوئے لیو چو بولے خبردار سبحان الله ماشوم قتل نکړي دا صحابه او احتیاط ته د باب الجهاد بارکه نو یې زو روانه شو आवाज مې ورو نو ما ورته ویا ابا رافع سلام ابن حکیم فقال من هذا ویش کته پدې تور شپه ما ته आवाज کې نو دغه आवाज سره زو پیژندو نو گزارې په یو کوټه توري د اواز طرف ته می گزارو خو چون کې ما باندې استراب او نظم ما گزارو لګي نو خوشي و نکړ هغه کې غچا وکړ نو ایزه د وجرې نه راووته هغه دیوا مې رونی او هغه په څه طریقې باندې ختمه کا چې دیوا باندې لګي اوس کې دیوا باندې کې هم هغه وګوري یا واپس عالم آواز می بدلو دار صحابو لوی شان دے سب معودتو الیه وغیرتو صوتی وقلتو ما حاضر سیاح یا بارافع آواز می بدل کو ماوی دا سچقی ویت سیدی ناغوی فقال لی ام کلویل ویستا مور دا پار دی تباہی پا دی پور کی حسڑے وزی پا درو والم و پٹشو نو ما او بیا زه اوم د جلا غدر تکیر نو لاړم بیا به هواله پتورا ا پتورا به خو زور کو تر دې چې لم لا اډو کې لن ورته تور ور رسول او زه خو کوی شو دې کې بیبی را بیدار شو نو ما تور دا غد جسم نرويستا اپویشم چې دغه سه حرکت نشتا او بیبي چرې کې ریوزت می بوله تور راو او سجدا او چې وی ټول قال کې نه اول را پاسه خو بیا د پیغمبر وصیت او ثرایات چې ګره زنانه بن قتل اے صحابه چې کبه نه منکړي هغه نه من دی چې کبه ورته ویلي آی کې کسر تلخوا خبره سر تر رسولي دا الله حبیب زمنه کړو وای خلک چې په سر را جمع شول او زه یو طرف ته داسي اړه لښو نه ډېر لټول پټو لوکل خوځي اون مونته د دې وای چې پات را کوځي د سپوږمې شپه دا او دا آغا کلا برا کزیگم نو دد پدی وکن دو زعیف البسر زمان نظر کی کمزوری وا نو ماوی زمکی دا رو رسیدم و آخر پوڑای نچرا کزیدم رو رو برسیدم فم کسرد ساکی پندائی می ما تشوا فعصدت ساق المکسورت بی عمامتی پٹکے می سر نظر لرکو او دا صحابو بیشان دے اغه ما ته پندای می زر زر تړل زحل او را مرګرو ته بار وروته او هغه ورونه بلکل قلا والا غیر چا پیر د اور په نړا باندې لټو نه کړ او مونږه دوغو یو قناتو مغی کې پټ شو نو کله چې قوم نا امید شو چې وینم د لړ نو ما ته مرګوی چې بس سره پاسه په قتل شو ان نجا ان نجا و صحابه واجب شان نو وای باور ته تاسو ځای زه په تراوی زم نه چې د مرګ اعلان می په وګونو نی اورې درې را صحابه شان لکه په قبر لا وانت سو ای چې پاسو فقلت لا والله لا ابره هذا المكان حتى اعلم اني قتلته زما دې الله په ذات قسمی زه خدای زې پر زم نه تر سو چې د قتل نه خبر شې ولې نصاری اعلان وشو چې خلق واورای اغه لوی تاجر او مالدار ابو رافع مړ نو مرګري تلي دیبر روان شو ور پټه یې ماتل خرابت دغه ځکه خلکو په حق دی ورچا به کی نو دې په مال پټه یې دینه مخ کې نو رسېدو په ما کې پټه یې دینه مخ کې نو رسېدو او د الله حبيب صلى الله عليه وسلم ويوکتو فوجدناه على المنبر يخطب الناس زجرالم د الله حبيب په منبر ناشتو مسجد نبوي کې او صحابه کرام له خطبه فلما رانا قال افلحت الوجوه افلحت الوجوه دا مخونه د کامیاب شي دا مخونه دي ماوي فقلنا افلح الله وجهك يا رسول الله الله دې ستاسو مخ مبارک کامیاب کړي امون ورته زیره ورکو چې د الله غو دشمن مو وجهه الله حبيب چې راغو شوې کتل وی پندای دی ولې تړلې ما یو قربان ده کو زه د پندای چری چری شوی ماته شي قال لا باس عليك يا ابن عتي ايش باک نشته کولاو ک پندای نو پندای کولاو پیغمبر په لاس راو ما تریچه پندای یکدم سمشودا ده پیغمبر علیه السلام معجزه و ابسط رجلم فبسطتها فمسحها فوقفت علیها کأننی لم اشک منها قط لاس مبارک پراخو او اگر پندای میدا سی روغ رمتا شو تاب نوی چکلی دا ماتا شوی و ادا برد صحابه کرام شارو دور قربانو سره دا دین او تاسو ترا رسول اوبم یو عمل نسته کول غره داس دکای چې اترش کې کوي نخلی ته بلاس کی دی اگر که مسکی اسب وای بای الحمدلله بوای اچ سو کو او ری وسوي يرحمك الله ابیا و اترش کې کون کې ورته وای يهديكم الله ويصلح بالكم اچه باسای کوئی که مزکی که مزن باری نو خلا بس کوئی خلا با پتا وئی تایو سنب گوری چه ٹول زدکن ورن ناراستای خبرم واری ده جداده رلویت نقصان خبر کدا سی جمع کی بگیو یو سنب لکو کن ازمون دی پر بردت علمانو عادتم دے و دعوامو عادتم دے نو علمان نوی دعوامن توجه نکی گی ولنا سنجان سب رحمت اللہ علیہ سرچ مون دور حدیث کول نیو فرمائل و ایزا مدینه لراتلم او که دا مدینه منوره نمکی مکرمه تتلم و ای رست دریور پس سورم او ای ما اترش که او که اسمه او نوی نو یا دریور را پس مخربوزو ایش قلتا صدیو ایجی جواب ده لدر و ای پا ما ای پتراغ زرمی ویچی الحمدللہ نگو ندائی که دریور آلم دی عوامیم دی خود آداب و دا اسلام نسلی دا آداب د اسلام نه زما عزت مند خبر دي نو پدی بچیم پوی کیدا یو مستقل سنت ته چې اترش کې کوي نو سبو وای الحمدلله وای او چې باسی کوي نو ګور اور خو سره خپل بندول کوشش کی هوګه خا مخارش نو خپل باندې سره لاس کی دی او کدا سمو نکل نو شیطان خان دی او وردن رکی ادیش وردن تو وردن شروع دا خبر ریدن لیو دا نقصان دا زکر دشمن دا دشمن کچر باسی سر خلا بندن شی او دے وردن نشونو دا بدن تو وردن نکی درسلی دا دا نقصان خبر دا انا دے مو تاسو تدخل نبی دا طریقو دا زدکولو اپا دے دا عمل کولو توفیق وانسی اللہ دا نجولو خاتمہ پر ایمانکی یا الله خاتمه مو په ایمان لا مونتا زمو والدين او تاسو هغه متامرو جون دوت واړه او دی ګناه تماف الله سبحانه بیماران کورون او سپتالونو کې دي اته کوم بیماران مبارک بازلو او دعا بارک ویلي الله ته ټول بیماران او ته شفای کامله عاجل ورسوي کوم بیماران کورون او سپتالونو کې دي چا ویلي یا ني دي ویلي الله ټول له شفای کامله عاجل ورسوي الله زموږ ټول دینی دنیوي حاجتونه تر سره کړي او زموږ ټول دینی او دنیوي پریشانۍ الٰه العالمین ختم کړي. الله ظاهر او باطن قائد او اعمال زموږ قران او سنت مطابق کړي. د قبر او د آخرت فکر مجبور کړي. الٰه العالمین موږ ټول ته د قبر او د آخرت د تیاری او د دې د مهنت توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیره.